Слухаем працяг казкі Людмілы Рублёўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік». Гэта гісторыя пра мышку, якая жыве ў сям'і дзяўчынкі Веранішкі. Толькі ніхто пра гэтае жыхарства не ведае, акрамя кошкі Піпіты. Учора мышка Пік-Пік ператварыла тату ў супермена, а яшчэ ласавалася арэхамі. А сёння пазнаёмімся з панам Абадранам, гостем у кватэры, дзе жыве дзяўчынка Веранішка, а таксама пойдзем на паляванне разам з Пік-Пік і Піпітай. Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Мышка Пік-Пік і пан Абадран. Аднойчы прачнулася мышка Пік-Пік ад таго, што за сцяной нехта шкробся. Стукнула ў сценку ножкай, а туль яшчэ гучней. Шкроб, шкроб, шкроб. Раззлавалася мышка, ускочыла і забарабаніла кулачкамі па тым месцы. «А ну, сціхніце! Дайце паспаць!» Пасыпалася тынкоўка, і ў сцяне ўтварылася дзірка, з якой паказаўся доўгі белы нос з ружовым кончыкам. Нос нервова нюхаў паветра. Мышка спалохалася і адскочыла. З дзіркі вылез белы аблезлы пацук. Ён меў доўгія вусы, маленькія чорныя вочкі і пакусаны хвост. Пацук склаў лапкі на жываце і ласкавым галаском звярнуўся да мышкі. «Дзень добры, вельмі, шаноўная пані. Няхай пані даруе мне за нечаканы візіт, да яшчэ без гасцінцаў, але жорсткім лёсам гнаны прыйшоў на выратавальны стук. Дазвольце пазнаёміцца, я пан Абадран». Бедная Пік-Пік аж разгубілася, ніколі так урачыста з ёй не размаўлялі. «Трэба паказаць сваю выхаванасць», – вырашыла мышка Пік-Пік і пацунула гостю корак ад бутэлькі. «Ну, сядай ўжо, калі прыйшоў». Сеў пан Абадран на корак. «Павінен заўважыць, дарагая пані, што ў падвалі гэтага дома у мяне вялікія маёнткі, маёмасці у іх многа. Але сёння крыважэрны дзікі звер Мурзік захапіў мае ўладанні. Скочыў я ў нейкую трубу, ратуючы сваё высакароднае жыццё, і каб не пастукалі вы літасціву ў сценку, невядома, куды б я трапіў. А так маю гонар размаўляць самай прыгожай мышкай на свеце». Пік-Пік была, канешне, рада чуць кампліменты, але ёй усё больш не падабаўся доўгі ружовы нос пана Абадрана, які настойліва паварочваўся ў той бок, дзе ляжалі мышчыны прыпасы. Нарэшце пан Абадран не вытрымаў. «А можа, пані будзе такая ласкавая, што пачастуе мяне гарбатай?» Задумалася мышка, аднак узяла маленькі пластмасавы кубачак, што раней належаў веранічыным лялькам, адскрэбла туды трохі варэння ад сваёй коўдры і паставіла перад панам Абадранам, а ў таго ад голаду і спакусных пахаў аж вочы загарэліся. «Няўжо, пані, не ахвяруе беднаму выгнанцу кавалачка сала?» «Не», – цвёрда сказала мышка. «Ну, хоць скурку ад сала». «Не!» – отказала мышка. «Ну, хоть понюхать!» – сказал пан Абадран. Мышка вспомнила, что мусить заховывать шляхетные манеры, и пошла туды, где у яе был прыхаванный кавалак сала, загорнутый у газету. Пік-Пік долго стояла над своим салом, раздумываючи, які кавалачок можно ахвяровать гостю, каб было гэта не надто много, и ці не лепей будзе дать гостю понюхать одну газету. Але тут нахабный гость отпихнул господыню, учапіўся у салу. «Не дам, не дам!» Завішчала мышка і схапіла пана Абадрана за хвост. «Пусці, таўстуга, каб ты лопнула, скнарыша!» Крычаў пацук, спрабуючы ўцячы праз дзірку ў сцяне. «Мяу! Пік-Пік, а што ў цябе за шум?» Пачуўся раптам голас коткі Пепіты. «Котка!» Задрыжаў пан Абадран і выпусціў сала. «Як гэта невысакародна!» І уцёк. Мышка падабрала сваё сала і адказала коткі Пепіце. «Між іншым, да мяне тут паны шляхетныя ходзяць». «Ну-ну», – промовіла Пепіта і пайшла. А мышка хутчэй пабегла ў Веранічын пакой, за пластылінам і старанна замазала дзірку, праз якую прыходзіў да яе госць. Пік-пік і Пепіта на паляванні. Аднойчы прачытала котка Пепіта казку пра тое, як пасварыліся каты і мышы, і з тых часоў каты палююць на мышэй. Задумалася Пепіта: «А я, аднак, ніколі на мышэй не палявала. Мяу! А я ж котка. Мяу!» І вырашыла Пепіта жыць згодна традыцыям продкаў, тым болей што і мышка побач ёсць. Пік-пік. Пачытала Пепіта яшчэ раз казку, успомніла мульцікі пра Тома і Джэры. Здаецца, паляваць належыць такім чынам: кот сядае каля мышынай норкі і чакае, пакуль з'явіцца ахвяра. Цудоўна! Пепіта ўзяла шчотку, прычасала хвост, вусы і пайшла ў Веранічын пакой, дзе пад шафай, як вядома, знаходзілася норка мышкі Пік-пік. Села Пепіта каля шафы і пачала чакаць. Чакала, чакала, чакала, надакучыла. Прынесла маленькае раскладное крэсліца, каб зручней было. Зноў сядзіць, чакае. Нудна, пайшла, прыхапіла вясёлы часопіс і кавалак каўбасы. Уселася ў крэсла, разгарнула часопіс, адкусіла каўбаскі. Так паляваць аказалася зусім не цяжка. Зайшла ў пакой Веранічка, папыталася: «А што ты тут робіш, Пепіта?» «На мышку пік-пік палюю», горда адказала котка. Здзівілася Веранічка, але не стала перашкаджаць. Пайшла. Між тым мышка Пік-пік чула гэтую размову і вельмі зацікавілася: «А як гэта Пепіта на яе палюе?» Высунулася з норкі. Пепіта за чытаннем часопіса гэтага не заўважыла і бачыць. Сядзіць котка ў мяккім крэсле, есць каўбасу і чытае. «О, паляванне – гэта вельмі добрая штука», – узрадавалася мышка. «А я таксама хачу паляваць». Выцягнула мышка з норкі маленькая крэсліца, забраную Веранічыных лялек, прыхапіла кавалак газеты і пернічак, села насупраць Пепіты, есць, чытае. «Любата!» – падняла Пепіта вочы ад часопіса і здзівілася. «А ты, Пік-пік, што тут робіш?» А Пік-пік адказвае ёй з набітым ротам: «Як што? Таксама палюю. Харум, харум». Пепіта разгубілася. «На каго?» «Ну як? На каго? На цябе». Здзівілася кошка. Нешта пра такі выпадак у казцы нічога не гаворыцца, але падумаўшы, Пепіта змірылася, паляваць жа так прыемна. І сядзелі мышка і кошка надалей. Адна супраць адной, елі і чыталі. Зайшоў у пакой тата. «Чым займаецеся?» – спытаў. «Палюем!» – хорам адказалі Пік-пік і Пепіта. «На каго?» – здзівіўся тата. «Я на яе, а яна на мяне». Тата так здзівіўся, што не меў што сказаць, і пайшоў, пахітваючы галавою. Між тым пернічак і каўбаска даеліся, газеты і часопіс дачыталіся, сядзець стала сумна. «Ну што, разыдзімся?» – папыталася Пік-пік каляжанку. «Мяу, хіба што?» – пазяхнула Пепіта. «Добра, папалявалі? Заўтра яшчэ папалюем!» – адгукнулася мышка і схавалася ў норцы. А Пепіта пацягнула крэсла на месца, адчуваючы, што выканала свой кашэчы доўг. Завяшчанне пана Абадрана. Гуляла мышка Пік-пік разам з Веранічкай на вуліцы. Была восень, з дрэў абляталі жоўтыя і чырвоныя лісты, у рознакаляровым дыване апалы лістоты. Мышка ўбачыла круглыя шакаладныя цукеркі, ухапіла адну, укусіла. «Ой, страшэнна горкая, зусім не шакаладная, Гэта каштаны, а не цукеркі, засмяялася Веранічка. Іх нельга есці, але выглядалі каштаны так прыгожа, бліскучыя, апетытныя, і мышка назбірала іх проста так, а калі вярнулася ў норку, паклала ў пустую цукерачную каробку. Буду глядзець на іх і думаць, што гэта цукеркі, так падумала мышка. Між тым, падвальны пацук пана Бадран аніяк не мог забыцца прыемнага гасцявання ў мышкі Пік-Пік. Часта ўспамінаў ён галодны мышчына сала, уяўляў спакусныя яе прыпасы. І вось аднойчы наважыўся пацук пана Бадран зноў наведаць багатую паненку, але на гэты раз без яе дазволу. Папоўз пана Бадран па вентыляцыйнай трубе, дабраўся да знаёмай дзіркі, але яна аказалася замазанай пластылінам. Доўга важдаўся пацук, пакуль зрабіў ход у норку. Асцярожна высунуў нос, нікога няма. Скочыў пана Бадран у норку мышкі. Першае, што ён убачыў, была каробка з шакаладнымі цукеркамі. Кінуўся пана Бадран на ласунак, разжаваў адну цукерку, праглынуў. І вой, як зрабілася яму кепска. «Атрота!» – завішчэў пана Бадран. «Гэта скнарышча мышка спецыяльна пакінула тут атручаныя цукеркі, каб калі хто залезе, здох. Ай, паміраю!» І пана Бадран у жаху кінуўся дадому. У родным падвале небарака лёг на кучу пяску, задраў лапкі і падрыхтаваўся паміраць. На няшчасце гэта заўважыў даўні вораг пацука дзікі кот Мурзік. «Ну вось, цяпер я нарэшце з'ем цябе, мяу!» мяўкнуў кот і ашчырыў пашчу над Бадранам. «Нашто ж і табе паміраць?» прашаптаў пана Бадран. «Ты ж яшчэ малады кот!» «А чаго гэта я буду паміраць?» – спалохаўся Мурзік. «Бо я наскрозь атручаны, таму развітваюся з жыццём!» – працягнуў пана Бадран. «А-а-а, ось яно што!» – Мурзік прысеў і нават пашкадаваў паміраючага. А пана Бадран усё шаптаў. «Ты апошні, каго я бачу ў гэтым жыцці, таму завяшчаю табе ўсё, што маю. Кавалачык каўбасы, хвост селядца і скарынку хлеба. Толькі выканай, сябры, маю апошнюю просьбу». «Мау, добра-добра», – блізнуўся Мурзік. «Выканую, кажы. Ідзі, сябра Мурзік, і з'еш зладзейку, што забіла мяне так падступна». «Лёгка сказаць, з'еш. А калі яна мяне з'есць?» – засумніваўся Мурзік. «Не хвалюйся, дружа. Хоць пані Пік-Пік і хітручая, але яна проста адкормленая мыш». «А, мыш, мяу!» – узрадаваўся Мурзік. «Гэта іншая справа, гэта я з задавальненнем. А дзе мая спадчына? Мяу!» Знясілены пана Бадран паказаў куток сваёй кучы. «Тут адкапаеш!» «Ну, добра, на закуску мне будзе», – сказаў кот Мурзік. «Ну, кажы, дзе тая мыш жыве?» І Мурзік пайшоў на крывавую помсту. Між тым паміраючы, ніяк не паміраў. Ляжаў-ляжаў і есці захацелася. Дастаў пана Бадран каўбаску, кату завешчаную, зжаваў. Пасля хвост селядца, а там і скрыначка хлеба канец свой знайшла ў страўніку пана Бадрана, і тут вярнуўся Мурзік. «Як? Ты яшчэ жывы? Мяу!» – абурыўся кот. «Ну, ўсё роўна давай маю спадчыну!» Разгроб Мурзік пясок у кутку і падазрона паглядзеў на пацука. «А чаму ад цябе селядцом пахне?» – спытаў Мурзік. Засмуціўся пана Бадрана, Мурзік раззлаваўся. «Ну, я табе зараз памагу памерці!» «І на пацука! Мяу!» А пана Бадран як і не захварэў, як дасць лататы, толькі хвост ягоны разгледзеў кот у шчыліне. Што ж адбылося ў кватэры мышкі Пік-Пік? Пра гэта наступная казка. Ми слухали протяг казки «Пригоди мишки Пік-Пік», якою написала Людмила Рублєвська. Її читає артистка Ліка Пташук.